Mekke'de tevhid devriminin yankıları, Alak ayetleri inmiş. Oku ile başlamış. Nasıl okuyacağım sorusunu Rabbin adına oku fermanı cevaplamış. Arkasından kurşun gibi, fişek gibi, ok gibi hakikatler gelmiş. Zihindeki putları yıkmak için, devirmek için. Ve arkasından Müzzemmil suresi gelmiş. Ya eyyuhel muzzemmil, kumilleyl. Ey sırtına sorumluluk yükü alan, vahyin sorumluluğunu üstlenen, kum kalk demiş. Ve arkasından yine ardı ardına inşa emirleri gelmiş. Ve üçüncü burçtayız. Üçüncü burçta Müddessir gelmiş. Mekke yavaş yavaş hareketleniyor. Duydun mu? Neyi? Ad söylenmiyor henüz. Niye? Yetimin adı olmaz da onun için. Abdülmuttalib'in yetimi. Adı bu. Abdülmuttalib'in yetimi peygamberliğini ilan etmiş. Duydun mu? Dedikodu kumkuması başlamış. Doğunun milli sporudur şarkın. Kulaktan kulağa. Ne diyormuş? Oho! Duymaz yakıştırır türü. En çok bu coğrafyada vardır. Kulaktan kulağa neler yakıştırıyorlar? Neler diyorlar? Vah! O da mı gitti? Onu da mı kaybettik? Cinlenmiş mi? Delirmiş mi? Dellenmiş mi? Ya o iyi çocuktu. Böyle. Mekke'de kulaktan kulağa bir dedikodu kumkuması başlamış. Abdülmuttalib'in yetimine ne oldu? Niye? O kadar eminler ki. Kendilerinden o kadar eminler ki. O kadar sorgulamıyorlar ki. Eleştirel aklı o kadar kaybetmişler ki. Biz nereye gidiyoruz sorusunu o kadar sormuyorlar ki. Soran birini anlamaları mümkün değil. İçlerinden anlayanlar çıkacak. Onun için La ilahe illallah ilk manifesto bu. Ve siyerden öğrendiğimiz Kulu la ilahe illallah tuflihu diyordu. Böyle çıktı. İlk manifesto. İlk ilke. La ilahe illallah deyin, kurtulun. Çok ilginç. Biz la ilahe illallah diyoruz. Hatta bazılarımızın eline boncuk veriyorlar. Günde 500 kere dediriyorlar. O dedikçe batıyor. Problem ne? Problem şu. La ilahe illallah demek ne demek? Kula kulluğa hayır demekti. Bir kere hayırla başlayacaksın. Yani bu dine hayırla gireceksin. Hayır diyerek. Bu dinin giriş kapısının üstünde itaat değil isyan yazar. La. İlk haykırmanız gereken budur. Hayır. İsyan yazar. Bunu nasıl tersine çevirdiler? Hayırı öğrenmeyen insanlara nasıl kuzuluk, nasıl sürülük öğrettiler? Kimler çevirdi? Hangi süreçlerden geçti? Evet, Emevi dinini İslam zannedenler aslında en büyük yanılgıyı burada yaşadılar. La ilahe illallah Allah için değildi. La ilahe illallah insan için. Bundan Allah'ın zerre kadar bir çıkarı yok. La ilahe illallah Allah'la ilgili değildir. İnsanla ilgilidir. Zaten öyle olmalıdır. Din bu dünyada işime yaramayacaksa ahirette hiç yaramayacak. Peki nedir? Kula kulluğa hayır. Bu iki tane görevi içerir. Bir, kula kul olmaya hayır. İki, kulu kul etmeye hayır. Güçsüzler, zayıflar kula kul olmaya hazırdır. Güçlendikleri zaman aynı kişiler kulu kul etmeye hazırdır. Kulu kul etmek için çabalarlar. Dolayısıyla la ilahe illallah'ı biz kaybettik. Kişi girmediği dinden çıkamaz. Bazıları bu dine hiç girmedi. La ilahe illallah'ı kula kulluğa hayır şeklinde manasıyla, mefhumuyla, muhtevasıyla, gerçek anlamıyla hiç anlamamış, hiç duymamış, hiç düşünmemiş olanlar gerçekte la ilahe illallah'ı hiç dememiş olanlardır. Yoksa papağanlara ezberletirdik, onlar la ilahe illallah derler ve onlar da mümin olurlar mıydı? Bu mümin papağan, bu kafir papağan. Oldu mu? Bilgisayarlara okurduk, flash belleklere yüklerdik, CD'lere yüklerdik. Bilmem kaç milyon kez la ilahe illallah derdi. Ömrünüzde demediğiniz la ilahe illallah'ı flash bellekler derdi. Sizden daha iyi Müslüman olur mu? Görüyorsunuz. Bu mesele seslendirme meselesi değil. Nakarat meselesi değil. Bu mesele ezberden söyleme meselesi değil. Bu mesele anlam meselesi, bilinç meselesi, şuur meselesi. Evet, Müslüman olmak, anlamın peşinde olmak. Müslüman olmak, bir bilinç halinde olmak. Zaten Müslüman olmak, sorumluluk bilincine sahip olmak. Tereddüt ve acabalar Mekke'de kol geziyor. Dur bakalımcılar var Mekke'de. Tetikte bekleyenler var. Yani bir foyasını buluruz. Bir falso verir. Biraz bekleyelim bakalım. Cılar var. Allah Resulü risaletini ilan etmiş. Rabbinin emri. Ama bir tarafta dur bakalım. Bu dur bakalımcıların içinde de güç tapıcıları var. Güç tapıcılarından bir kısmı dur bakalım dedi, 13 yıl beklediler. Ondan sonra 10 yıl, 8 yıl daha beklediler, affedersiniz. 13, 8, 21 artı 8. 21 yıl sonra dur bakalımcılar Mekke'nin fethi günü ortaya çıktılar. Sıraya girdiler. Bunlar dur bakalımcılar. Bunların İslam tarihindeki bir adı var. Bu adı Allah Resulü koydu. O gün yaptığı konuşmada, Kabe'nin kapısında bir konuşma yaptı. İzhebu fe entum tulaka. Hadi saldım sizi. Sizi azat ettim. Çünkü köle edileceklerini zannediyorlardı. Oysa köleliği yıkmak için gelmiş bir peygamberdi o. İzhebu. Hadi gidin. Fe entüm tuleka. Siz azad olunanlardansınız. Salı verilenlerdensiniz. Tuleka'nın bir anlamı da bir kölenin artık azad edilip salınması anlamına gelir. Onlara tuleka dendi. O tuleka Allah Resulü'nden sonra 30 yıl ya geçti ya geçmedi. Bu ümmetin tepesine tünedi. Oturdu ve bu dini ta ciğerinden bozdu ve bu dinin yerine bir din getirdi. Ondan sonra çoğunluk onların getirdiği dini İslam zannetti. Kenarda bekleyenler bunlar. Bir de eyyamcılar var. Güç kimdeyse ondan yana olalım. Çok ilginç. Bunun örneğini de ta ne zaman göreceğiz biliyor musunuz? Hemen Mekke fethinin arkasından bir sefer var. Huneyn Savaşı. Aslında en kritik savaşlardan biri. Peygamber siretinin dönüm noktalarından biri. Düşman çok kalabalık. Ama ondan da öte tüm servetini, tüm hayvanlarını, hanımlarını, çocuklarını bile savaş meydanına getirmişler. Yani olmak ya da olmamak. Mesele bu. Repliği miydi bu? Shakespeare'in? Evet. To be or not to be. Olmak ya da olmamak. Gerçekten de öyleydi. Orada Havazin kabileleri tüm çoluk çocuğuyla, tüm servetleriyle, kadınlar takılarıyla gelmişler ve zincire bağlamışlar. Yani savaştan kaçmayalım. Ölmek var, dönmek yok. İslam ordusu bir ara yenildi. Yenilir gibi oldu. O birliğin, Müslüman ordusunun içinde bir müşrik taburu vardı. İlginç. Size ilginç gelmiyor mu? Müslüman ordusunun içinde bir müşrik taburu vardı. Saffan bin Ümeyye de bu taburda bir komutandı. O da müşrikti. Allah Resulü ondan ödünç şeyler aldı. Savaş malzemeleri. Savaş malzemeleri, kalkanlar, kılıçlar. Çok zengindi. Babası Ümeyye Bedir'de öldürülmüştü. Saffan bin Ümeyye'nin. Çok ilginç bir durum bu. Ve bu adam Bedir'e niye geldi? Onunla beraber 300 kişi niye İslam ordusunun içinde bir tabur oluşturdu? Şu eyyamcı, kim kazanarsa ondan olalım. Bunu da aynen söylüyorlarmış. Düşünün, Allah Resulü'nün komutanı olduğu orduya giriyorlar, savaş meydanına yürüyorlar, yolda birbirlerine diyorlar ki, eğer yenilirlerse karşıya geçelim, yenerlerse. Evet, bu Saffan bin Ümeyye, tipik bir adam. Adam mal delisi. Yerler gökler gibi ganimet yığılmış, vadiler dolusu. 40 bin baş büyük deve. Küçük baş hayvanlar ne kadar bilmiyorum. Böyle yığılmış altın gümüş tepeleri diyor. Siyerciler. Adam böyle bakıyor. Allah, böyle hayran olmuş, ağzının suyu akıyor. Allah Resulü yakaladı onu. Neye bakıyorsun ya Saffan? Ya Muhammed, şu altına, gümüş, şu develere, şu kırmızı develere, şu vadiler dolusu develere hayran oldum. Hangisi en çok hoşuna gitti? Şu vadideki, hehiyelek dedi, o senin. Adam afalladı, şaşırdı. Ne yapacağını şey, ne denir? Çünkü böyle bir, zihninde böyle bir şık yok. Çünkü kendisinin ömründe böyle bir şey yok. Onun bir tanesini vermez karşılıksız. Ama ha yelek diyor peygamber, o senin. Adam o anda döndü. Döndü. Gerçek bir dönüşle döndü. Bunu bu kadar cömert olabilmeyi sadece bir peygamber başarabilir. Ve orada eşhedü dedi. Evet, bir de bu tipler var. Eyyamcılar. Müşrik Mekke'den ilk tepki. Suskunluk etabı. Niye suskunluk etabı dedim? Kaç etabı var sayalım. İlk etap suskunluk etabı. Allah Resulüne karşı ilk tepki. Suskunluk. Ne demek bu? Sükuta mahkum edin, görmezden gelin. Öyledir. Bir hakikat eri çıktığında, ilk çıktığında tepki budur. Sükuta mahkum edin, görmezden gelin. Ama o susmazsa, hakikati haykırmaya devam ederse ikinci etaba geçerler. O nedir biliyor musunuz? İkinci etap alay etabıdır. Dalga geçme etabı. Ona gelecek. Onlar, o ayetler gelince o etabı da söyleyeceğim. O etapta tutmaz. Alay ederler, dalga geçerler, sen devam edersin. Hani Hazreti Nuh'la dalga geçtikleri gibi. Üçüncü etap nedir? İftira ederler. Üçüncü etapta bir tık yukarı çıktılar. İftira. Bini bir fara. Her türlü iftirayı ederler. Yeter ki hak konuşmasın. Yeter ki batıllarına halel gelmesin. İftira da tutmaz. Atarlar iftiranın altında kalırlar ve hakikat galip gelir. Dördüncü etap nedir? Baskı ve işkence. Ona da aldırmazlar. Yaralanırlar. Israf şekerler. İşkenceye uğrarlar. Beşinci etap nedir? Fiili yok etme. Ya sürerek ortadan kaldırma, ya öldürerek ortadan kaldırma. Evet. Ondan sonra ne yaparsın? Yenersin.